Вы слухаете радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна раніцы. Тут Ганна Соўс. Адкрываем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра беларускія падзеі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў працягвае афіцыйны візіт у Берлін. На сёння запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага замежна-палітычнага ведамства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. У Беларусі ў студзені 2009 году спажывецкія кошты выраслі на 4,1%, паведамляе Белстат. Дадзены ўзровень студзеньскай інфляцыі з'яўляецца абсалютным рэкордам са студзеня 2003 году, калі спажывецкія кошты выраслі на 4,3% за месяц. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЭ, эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі абмяркоўваюць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Прэзідэнт Беларусі, наведваючы прадпрыемства «Лідсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідаруку, што яму неабходная аперацыя. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Ізраілі прайшлі парламенцкія выбары. Пасля падліку 2/3 галасоў кіроўная цэнтрысцкая партыя Кадзіма, міністр замежных справаў Ціпі Ліўні, крыху апераджае апазіцыйную правую партыю Лікуд экс-прэм'ера Беньяміна Нетаньяху. Абодва лідары заявілі пра перамогу і гатовасць сфармаваць урад. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама бліжэйшым часам прыме рашэнне аб колькасці вайскоўцаў, якіх накіруюць ва Афганістан для ўмацавання сіл у міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіне. Фондавы рынак ЗША адрэагаваў моцным падзеннем на выступленне міністра фінансаў ЗША Тымаці Гайтнера, які выклаў новы план аздараўлення фінансавай сістэмы краіны. Інвестары сумняюцца ў эфектыўнасці плану, які прадугледжвае дапамогу банкам вызваліцца ад, так бы мовіць, дрэнных актываў і стымулявання крэдытавання. Прэзідэнт Таджыкістану Мамалі Рахмонаў працягвае візіт у Брусэль. Сёння наведае штаб-кватэру НАТА і правядзе перамовы з генеральным сакратаром НАТА Ябды Хопсхефэрам. Візіту папярэднічала прапанова таджыкскага прэзідэнта дазволіць праз яго краіну транзыт неваенных грузаў краінаў НАТА і ЗША ў Афганістан. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што ў ЗША і Ірану будзе шанец знайсці вырашэнне праблемаў шляхам перамоваў, што магло б прывесці да паразумення паміж краінамі. Гэта былі навіны Радыё Свабода. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Нагадаем, што ад 7 да 8 ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз слухайце паўтор перадачы, які ўпершыню прагучалі на хвалях Радыё Свабода ў шоу вечары. У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко ў Лідзе заявіў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідаруку, што яму неабходна аперацыя. Гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы з лёсу затрыманых у Ваўкавыску. Затрыманых Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку сёння ў прысутнасці адвакатаў дапытаў следчы. Нагадаем, што арыштавалі іх у нядзелю супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз» і ў той самы дзень даставілі ў турму на Акрэсціна ў Менску. Перадае наш корэспандэнт. Пра тое, што допыт адбыўся, нашаму радыё распавіла дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла. Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Аскуховича, и потом пойдет адвокат Леонова. Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Алег Воўчак. Падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал дома падаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне. Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю. Олег Волчак лічыць, што і інфармацыі ніякай не падаецца толькі таму, што справа сфабрыкавана і няма пра што казаць. Заўтра затрыманым паводле заканадаўства павінны прад'явіць абвінавачванні. Олег зазначае, Олег Волчак, тэрмін могуць і працягнуць яшчэ на 7 сутак. Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранять от должностей. Тут это непростое дело. Нагадаю, што сёння былыя палітвязні Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч і Александр Казулін распаўсюдзілі заяву, якой патрабуюць неадкладна вызваліць ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. Перадаваў Міхал Карневіч з Гораднім. Сярод апазіцыйных актывістаў ваўкавыску, у якіх быў праведзены ператрус, і былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Мікалай Аксаміт. Рада БНР выступіла з адмысловай заявай на конт гэтага пиратрусу. Конфискация документов, связанных с працей парламентской оппозиции БНФ, проява метанакированной политики по вынищению с громадской свядомости усяго, что мае дочинение до обвящения незалежности в 18 годе и ее обновлению в 91 годе. Гэта есть проява выразной антинациональной политики, накированной на вынищение культуры, политики, несумешчальной с национальной уладой, говорится у заяве Рады Белорусской Народной Республики. Вы на хвалях Радио Свобода. Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборчий кодекс краины. Приезд замежных адмысловцев в Минск стал махчимым после недавнего наведывания Беларуси директором бюро Яназом Ленарчичем. Тему протягивает Владимир Глот. Белорусскую делегацию на перемовах отчольвая Валерий Мицкевич. И он директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почалися перемовы за обмеркование практики проведения передвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» сгадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда у выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприемства у межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А напрыканцы 2006 года гэтую норму ўнеслі ў выбарчы кодэкс, констатуе спадар Лапковіч. Дэмакратычныя сілы, эксперты, правазнаўцы, якія займаюцца выбарамі, звярталі ўвагу неаднаразова, што гэта абсалютна дыскрымінацыйная норма, якая скіраваная на абмежаванне правоў як кандыдатаў, так і выбарчыкаў на атрыманне інфармацыі. І неаднаразова заяўлялася пра тое, што павінен быць заяўляльны прынцып. То есть, калі органы мясцовай улады, в першую чаргу міліцы, ставяцца ў вядомасць, што будзе адбывацца ў межах агітацыйнай кампаніі тое ці іншае мерапрыемства. І вось на гэтым, скажем, і зараз будуюцца нашы патрабаванні ў гэтым вот канкрэтным пункце, бо толькі гэтая норма, яна ёсць у шмат у якіх краінах, і на гэта неаднаразова звярталі эксперты. Дзівча БСЕ можа забяспечыць як правы кандыдатаў в поўнай меры свабодна агітаваць, так і правы выбаршчыкаў в поўнай меры максімальна магчыма падчас гэтай сустрэчаў атрымліваць інфармацыю пра кандыдатаў і ад кандыдатаў. Аналітык Раман Каўлеўскі лічыць, ад абмеркавання правілаў выбараў да ўнясення змен у іх вельмі вялікая дыстанцыя. Хотел бы нагадать, что у першиню необходимость этих корректировок у даденном документе было зафиксовано, подкреслено на самом высоком уровне с белорусского боку. Аж 10 годов тому на Стамбульском саммите АБСЕ, где мне довелось быть, и тогда было зафиксовано, что Беларусь берет на себя обовязки привести в отповедный стан вот этот выборщий кодекс. По этому питанию у Эдинбург ездили блога лидера БРСМ, депутата Орда, и былую сенаторшу Наталью Андрейчик, которые так само свои коллеги у ТЦАП обещали, что будут приняты намагания по этому выборчему кодексу. А лишь вот прошло 10 годов, и что мы бачим? Ту же песню. Перемовы экспертов протягнутся 11 лютого. Oh, Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Перадачу Сергія Дубаўца слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Сёння Александр Лукашэнка наведаў вытворчае аб'яднанне «Ліцельмаш». Для візіту выбрана адно з найбольш паспяховых прадпрыемстваў галіны. Як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, на тле сусветнага крызісу лідскае прадпрыемства застаецца рэдкім узорам эканамічнай стабільнасці. Тэмпы росту вытворчасці там летась склалі ў параўнанні з папярэднім годам 139%. Тэму працягвае Ігар Карней. У часе наведвання Ліцельмашу Александр Лукашэнка паабяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы. Перспектыва хорошая, поэтому ні ў коім случае нельзя даже пры таком спросе качество снижать. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергоресурсы, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и искать здесь прибыль. За що зніжилися без комісії? А фактори у нас все рука. Так само керівник країни заявив, що для підвищення експортної привабності шмат кому хотілося б ще процентів на 20 девальвувати рубель. Однак обвалу не буде, запевнив він і потлумачив. Ми ж народу пообіцяли. Директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што цяпер для ўсіх беларускіх прадпрыемстваў ці не галоўная задача прадаць ўжо вырабленыя тавары. Але праблема ў тым, што беларуская прадукцыя робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай. Сыравіну заводы набывалі яшчэ летась па высокіх коштах, а цяпер ва ўмовах адсутнасці попыту даводзіцца дэмпінгаваць і працаваць на страту. Як кажа спадар Лопан, асноўным фактарам выжывання робіцца добра пралічаная маркетынгавая палітыка. Відна праблема, што пры ўслове падаючых рынкаў, кога рэсурсы тоже дешевеют, і ещё будуць дешевле металы, метал там і всё остальное. Такова логіка крызіса. Прадаваць прадукцыю, прадзведзённую ещё і старых матэрыялаў, купленых па старым, болей высокім цэнам, понятно, што будзе сложна, таму што сейчас требуюцца определённыя маркетынгавыя хады, у том числе какие-то акцыі, распрадажы, скидкі, чтобы увеличить оборачу этих активов, чтобы на рынке шевели, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее. У отсутность видовочного прогрессу урад иде на новации. У приватности державным предприемствам дозволено продавать продукцию навод ниже за себе кошт. Аднак вялікага плёну гэтыя захады не прыносяць. Прамысловы сектар у сваім экспарце на 90% завязаны на Расію, дзе фінансавы крызіс перакінуўся на ўсю эканоміку. Партнеры беларускіх вытворцаў у бальшыні сваёй замарозілі гандлёвыя стасункі. Да таго ж некаторыя таварныя пазіцыі блякуюцца расейскімі ўладамі, як у выпадку з мазамі, якія складаюць непажаданую канкурэнцыю мясцовым вытворцам. Аднак сёння ў лідзе Лукашэнка заявіў, што Расія па-ранейшаму застанецца для Беларусі галоўным палітычным, эканамічным, а пасля падпісання пагаднення пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны яшчэ і ваенным партнэрам. Праўда, тут жа і пакрытыкаваў саюзнікаў. З улікам працэнтнай стаўкі гэтым разам расійскі крэдыт атрымаўся ўтрая даражэйшы за крэдыт Міжнароднага валютнага фонду. Разам з тым Лукашэнка не траціць спадзяванняў атрымаць ад Расіі яшчэ адзін стабілізацыйны крэдыт. Калі раптам лясня Беларусь, для Расіі гэта будзе нашмат большая страта, чым даць нам 2 мільярды на падтрымку, рэзюмаваў кіраўнік краіны. Перадаваў Ігар Карней. Сёння Александр Лукашэнка ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, куды да супрацы запрошаныя прадстаўнікі памяркоўнай апазіцыі. У прыватнасці ён заявіў, што не дапусціць выкарыстання рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашэнка зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выпадкі, калі супрацоўнікі спецслужбаў шукаюць патэнцыйных агентаў у інтэрнэце, сталі нярэдка з'явай. Супрацоўнікі КДБ запрашаюць студэнтаў у дэканаты і гавораць, што прасачылі іх віртуальныя кантакты. Яны патрабуюць супрацоўнічаць, пагражаючы адлічэннем іх з вучобы. Правайдэры ж сцвердзяць, што ў беларускіх умовах сачыць за віртуальнымі кантактамі не цяжка. Перадае Любоў Лунёва. Генеральный директор унитарного предприемства «Надейная программа» и старшиня совету директоров «Тутбай» Юрий Зисер поведомил «Свободе», что просочить за интернет-контактами у Беларуси не складает тяжкостей. Интернет – это же совокупность. Интернет – это сукупность приватных сеток, злученных одна за одной. Любый выход у интернет, любый лист, любый запит протоколюется. У провайдеров застаются логи, и на запит службов эту информацию дают. На все потребная санкция прокурора. Технично это вельми просто, особливо у белорусских умовах, коли весь трафик идет праз Белтелекам, и часто нема потребы звертаться до приватных провайдеров. Навод, коли скриня на gmail.com, то у саму скриню не потрапить. Але коли вы отримлюете доступ до своей почты, и она у вас на экране, и она ж неяк передавалася, вот в этот момент ее и прочитали. В этот момент их прочли. Спецслужбы у інших країнах використовують інтернет для пошуку терористичних організацій чи ніяких злочинців. У США, наприклад, кожен провайдер має канал для ФБР. У Росії для цього вживається система СОРМ. Юрий Зісер лічить, що за контактами конкретних людей просочити можна. Для цього можна взяти виказування того чи іншого чоловіка на форумах, запотребувати потім ягоний IP-адрес, дату і час заходу. Провайдер скаже, з якого офісу писав чоловік чи з якої квартири. Намісник керівника Мінського городського відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків і злочинствами у сфері моральності Ігор Луневич повідомив у «Свободі», що ягоні супрацовники у пошуках злочинців увесь час користуються інтернетом, але сьогодні ефективність знизилася. У нас же существуют сайты Intim.net, где у нас є не секрет сайти, де не тільки жінки розміщають інформацію про оказання інтимних послуг, але і сутенери, які так і пишуть. Набираємо поездки для здымков у порнофильме. Это все отсочивается с метой выкрытия фигурантов. Можно сказать, что интернет допомагает, але треба иметь на увазе, что каждый год меняется и стиль здійснення злочинств. Доводится пристосовываться. Коли 2 года тому с допомогой интернету выявляли 50%, лето скали 80%, то сёлета уже так усё латентно и схавано. Злочинцы ж разумеют, як их знаходят и робят некие новые заходы. Преступники, они же сами понимают, как их выслеживают, как их находят. Адмысловцы кажуть, что навод листование про скайп можно просочить. Для этого есть отповедные программы. Можно, например, читать информацию с последовательности натиснутых клавишев. Говорит керовник отдела борьбы со злочинствами у сферы моральности Сергей Герасимов. Усе залежить от того, як робиться. Ви ж розумієте, що ми тепер не можемо розкрити усі технології, як можна здобувати інформацію і сочити за злочинствами у інтернеті, бо злочинці нас послухають і зроблять з цього виснови. Назіральники означаються, що одна справа – збирати інформацію з метою розкрити злочинство чи продухилити його, і інша справа – сочити за контактами активістів чи звичайних громадян, які працюють на різних підприємствах і виказують слова підтримки тим чи іншим демократичним організаціям на форумах їхніх інтернет-сайтів. У любым выпадку супрацовники спецслужбов повинны иметь санкцию прокурора на прослуховывание телефонных размовов и перлюстрацию приватного листования праз электронную почту. Передавала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. Эксперты Бюро демократичных институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды пиратрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту молодого фронту Змитру Хвидруку, что ему необходима операция. Ірляндія стане другой країной після Італії, яка заключить двухбокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Києві почався новий віток супротистояння поміж колишніми поплечниками під час помаранчевої революції президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ющенко обвинуватив Тимошенко у перевышении полномочий, коли стало відомо, що представники українського уряду провели уступные консультации с Москвой об отрывании позыки 5 миллиардов доляров. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, чому Украина просит эту позыку у России? Бо сусветный финансовый кризис закранул Украину вельми балюча. Значно скоростился экспорт стали и минеральных угноений, найважнейших экспортных товаров Украины. Украинская гривня обвалилась амаль на трацину. Экономисты прогнозуют, что валовый продукт по Украине сёлета зменится на 5%. Каб змякчыць наступствы крызісу, Міжнародны валютны фонд у лістападзе зацвердзіў для Украіны стабілізацыйны крэдыт вышынёй у 16,4 мільярда даляраў. Ды ў тым самым месяцы выдзеліў першы транш 4,5 мільярда. На днях Украіна спадзявалася атрымаць другі транш, амаль 2 мільярды даляраў. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая нядаўна пабывала ў Кіеве, выказала сваю незадаволенасць. Між іншым таму, што бюджэт Украіны на гэты год прадугледжвае 3% дэфіцыт і прыпыніла гэты другі транш. А чаму ўрад Цімашэнкі не здолеў забяспечыць бездэфіцытны бюджэт? У Киеве явно не сподевались, что цена российского газа, якая была на уровне 180 долларов за 1000 кубометров летась, все лето подскочит удвоя. А резать социальные выплаты Тимошенко не наважилась. Як-нияк, у початку 2010 года во Украине отбудутся президентские выборы. И скорочение социальных программ мощно понизило рейтинг перед этими выборами. Ян, а ці можна сказаць, што Крэмль выкарыстоўвае фінансава-эканамічныя праблемы на постсавецкай прасторы, каб згуртаваць вакол сябе былыя сатэліты? Гэта, па-моему, ўжо ўсім відавочна. Згадайма, што Беларусь, якая таксама хоча расійскую пазыку, нядаўна падпісала дамову аб супольнай супрацьпаветранай абароне з Расіяй. Ды яшчэ ў дадатак стварыла так званыя сілы аператыўнага рэагавання з Расіяй і іншымі постсавецкімі краінамі. Вось амерыканскі аналітычны цэнтр Стратфор адкрыта перасцерагае, што калі Захад цяпер не дапаможа Украіне ў яе фінансавай нявыкрутцы, краіна можа цалкавіта саслізнуцца ў расійскую зону ўплыву. Дякую, нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега Ян Максімюк. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая міграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Зніжаюцца заробкі, змяншаецца попыт на спажывецкія тавары, людзі радзей карыстаюцца пабытовымі паслугамі. Аб праявах эканамічнага крызісу ў розных рэгіёнах Беларусі паведамляюць нашыя карэспандэнты. Запісаў паведамленне Вячаслав Кулік. Пратэст супраць дзеяння ўлады ва ўмовах крызісу выказалі сёння прыватныя прадпрымальнікі ў Салігорску. Падрабязнасці ў паведамленні Галіна Бакунчык. Перадусім гандляры абураныя падвышэннем арэнднай платы без паляпшэння ўмоваў працы. Арэнда аднаго квадратнага метра на рынку Акцябрскі ад новага году вырасла з 5,5 да 7 еўра. Гандляры заяўляюць, што не могуць выканаць гэтыя ўмовы. Чыноўнікі абласной адміністрацыі, якія прыехалі ў Салігорск дзеля вырашэння канфлікту, трымалі не прадпрымальнікаў, а мясцовую адміністрацыю, кажа лідарка ініцыятыўнай групы Таццяна Кучынская. Нам предложил облсполком сделать торговые ряды, которые с краю, им дороже сделать арендную плату повыше, а середина ниже. Представляете, сказать, тебе будет дороже, а тебе будет дешевле. Это сейчас будет война между предпринимателями. На рынку Октябрьский у Солигорску працуе каля 1000 человек. Шмат для кого это одиное место працы. Кіраўнік компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев кажет, что влады Солигорску створают прецедент додаткового пополнения бюджета коштам прадпрымальнікаў. І невыпадкова гэтую ініцыятыву падтрымала абласная вертыкаль. Если местная власть принимает какое-то решение, то, я думаю, оно до этого уже согласовано с вышестоящим. Беседы, встречи, это все отмазка, это не надо не опускать руки. Бобруйская будковая фабрика на меже банкротства. Ее работники отрымлюют мизерные заробки, поведомляя Андрей Белогубов. Работники фабрики тягом усяго минулого года отрымливали заробки со спазнением на 2, а то и на 3 месяцы. Теперь ситуация только погоршается. С предприятия уволилось 51 человек. Порядка 18 СВИ высокого разряда, 5-го разряда, 360 средняя зарплата. Поводле суразмоуцы фабрика фактично банкрот. Половина имущества арестована хозяйственным судом. Тепло мы на фабрику смогли включить только 20 не было на фабрике полгода. На Градзенщині апошнім часам скараціўся продаж імпартнай бытавой тэхнікі, а таксама знізіліся аб'ёмы сервіснага абслугоўвання. Міхаіл Карневіч інфармуе. Загадчык гандлёвага ўчастка дзяржаўнай фірмы гаранту «Навагрудку» Анатоль Любашенко паведаміў «Свабодзе», што ратуе бюджэт прадпрыемства продаж і рамонта касавых апаратаў. За счёт этого мы выживаем, а так бы мы не выжылі. У сваю чаргу Сергей Арабей, дырэктар гарадзенскага акцыянернага адкрытага таварыства «РМБ-тэхніка», незвычайна называе тое, што самы вялікі попыт у іх прадпрыемстве цяпер на выраб і рамонт ювелірных вырабаў. Ён кажа: «По ювелірке даже всплеск. Все узнали, что цены не повышали, несут». Дырэктар прыватнай фірмы «Солбі» Наталя Ключнік, якая займаецца рэалізацыяй імпартнай бытавой тэхнікі, у тым ліку лядоўняў і тэлевізараў, сумам зазначае, што продажы упалі вельмі значна. Практически, ну, наполовину, то это точно, по сравнению, допустим, с прошлым месяцем. Заработки невысокие у людей. Люди вообще не заходят в магазин. На Берасцейшчыне у цяжкое становішча трапілі прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Сутнасць крытычнай сітуацыі высвятляў Анатоль Кругавец. У горадзе над Бугам было ажно 450 дробных пашывачных цэхаў. Фактычна ўсе яны працавалі на заказы партнэраў з Расіі. Цяпер сітуацыя змянілася ў адваротны бок. Вось што кажа берасцейская прадпрымальніца Галіна Сарока. Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домова с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось от размещения заказа, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже кажет, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех. Поводя Галины Сороки, российские заказчики не отрымливают теперь банковских кредитов, как авансовать швейную вытворчасть в Беларуси. А кроме того, улады в Берасці резко подвысили кошт аренды на вытворчие помешканні. Больше грошей треба выдатковать теперь на мясовые податки. Расте кошт сыровины. Баранавіцкий прадпрымальник Миколай Чорновуз тлумачит так само, чому заняпали цехи трикотажных вырабов. Их на Берасцейщине было амаль 300. Фабрики по выпуску ниток. Позакрывались, что выпускал? Слоним. Как же у нас трикотажная фабрика закрылась? Могилевский полихлорвинил этот, ниточка шла хорошая. И то не стало. Нету сырья, все. Нагадаю, что у гэты час у Менску працуе наш аўтаадказнік нумар 266-3952. У наступнай гадзіне слухайце агляд званкоў на свабоду, а зараз форум свабоды. З допісамі на нашым вэб-сайце вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Аляксандр стаў на бок гарадскіх уладаў. Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна. З ім спрашаецца Норт. Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта не празмерна цынічна? Вінцэс з Прагі згодны з Нордам. Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць. Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае. А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай. Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт. А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў. На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць. Нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Форум Свабоды». У панядзелак барду і актору Віктару Шалкевішу споўнілася 50 гадоў. На юбілей адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг». Лаўроўскі з Берасця пішуць. Вітай, дзядька! Віншуем горача і шчыра з прыстойным юбілеем. Няхай гэтая першая палова твайго жыцця будзе горшай за наступную. А калі аптымізм твой падтрымлівае мільёны беларусаў, дык і табе не забракне. Мы ў гэта верым і шчыра табе жадаем 100 лет, Віктар. Віншуе юбіляра і Віталь з Магілёву. Выдатнаму чалавеку, грамадзяніну, вялікі рэспект. Віктар Антонавіч, ад усіх магілёўцаў табе пашана, віншаванні і пажаданні ўсяго найлепшага. Усё толькі пачынаецца. Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Пасля выпуску навіну перадача Сергея Дубаўца «Як бараніцца». Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 6:30. Тут Ганна Соус. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра беларускія падзеі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў працягвае афіцыйны візіт у Берлін. На сёння запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. У Беларусі ў студзені 2009 году спажывецкія кошты выраслі на 4,1%, паведамляе Белстат. Дадзены ўзровень студзенскай інфляцыі з'яўляецца абсалютным рэкордам са студзеня 2003 году, калі спажывецкія кошты выраслі на 4,3% за месяц. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЕ, эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі абмяркоўваюць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Прэзідэнт Беларусі, наведаючы прадпрыемства «Лідсельмаш», паабяцаў, што далейшая дэвальвацыя нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталю паведамілі актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідоруку, што яму неабходная аперацыя. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковыя пагадненні з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны сёння ў свеце. У Ізраілі прайшлі парламенцкія выбары. Пасля падліку 2/3 галасоў кіроўная цэнтрысцкая партыя Кадзіма, міністр замежных справаў Ціпі Ліўні, крыху апераджае апазіцыйную правую партыю Лікуд экс-прэм'ера Беньяміна Нетаньяху. Абодва лідары заявілі пра перамогу і гатовы сфармаваць урад. Большасць у кнесеце атрымаюць правыя і рэлігійныя партыі. Гэта падвышае шансы Нетаньяху стаць прэм'ерам. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што прэзідэнт США Барак Абама бліжэйшым часам прыме рашэнне аб колькасці вайскоўцаў, якіх накіруюць ва Афганістан для ўмацавання сілаў міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіны. Ваеннае камандаванне выступае за тое, каб павялічыць колькасць амерыканскіх салдат адразу на 30 тысячаў. Як паведамляецца, Абама прыме рашэнне накіраваць некалькі меншую колькасць вайскоўцаў. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон заявіла, што ў США і Ірану будзе шанец знайсці вырашэнне праблемаў шляхам перамоваў, што магло б прывесці да паразумення паміж краінамі. Пасля перамоваў з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам Хілары Клінтон папрасілі пракаментаваць заяву прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежата, што Іран будзе вітаць перамовы з США, калі яны будуць на глебе ўзаемнай павагі. Паводле Клінтону, Ірану ёсць шанец паказаць гатовасць да сур'ёзных і адказных абмеркаванняў з США. Фондавы рынак США адрэагаваў моцным падзеннем на выступленне міністра фінансаў США Тымаці Гайтнера, які выклаў новы план аздараўлення фінансавай сістэмы краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаем, што ад 7 да 8 ранішняя праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе. Аляксандр Лукашэнка ў лідзе заявіў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідоруку, што яму неабходна аперацыя. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з паведамлення пра лёс затрыманых у Ваўкавыску. Затрыманых Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку сёння ў прысутнасці адвакатаў дапытваў следчы. Арыштавалі, нагадаем, іх у нядзелю супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз» і ў той жа самы дзень даставілі ў турму на Акрэсціна ў Менску. Перадае Міхал Карневіч. Пра тое, што допыт адбыўся, нашаму радыё распавла дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла. Сёння отец встречался со своим адвакатом в присутствии следователя, там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Асуховича, и потом пойдет адвокат Леонова. Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Олег Воўчак. падпал лецішча былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал дома падаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне. Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю. Олег Воўчык лічыць, что и информации ніякай не подаецца только тому, что справа сфабрикована и нема про что казать. Завтра затриманым поводле законодавства повинны предъявить обвинувачванні. Олег зазначае, Олег Воўчык, термин могут и процягнуць еще на 7 суток. Они залезли так глубоко. Сейчас я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранят от должностей. Тут под кого... Это непростое дело. Нагадаю, што сёння былыя палітвязні Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч і Александр Казулін распаўсюдзілі заяву, якой патрабуюць неадкладна вызваліць ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. У той же день, коли арештовали Автуховича Лявонова Осипенку, у Ваўкавыску был проведен пиратрус у доме былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Сярод іншого его конфисковали документы, связанные с ягоной депутатской деятельностью в 90-95 году, у тем лику два депутатские посвечения, так само два бел-червоно-белые стяги. При этом супрацовники спецслужбы сказали, что семья не мая права заховывать у себе этой стяги. С этой нагоды приняла заяву Рада Белорусской Народной Республики. Конфискация документов, связанных с працей парламентской оппозиции БНФ, проява мэтанакіраванай политики по вынішчэнні с громадской свядомости всего, что мая дочинение до обвяшчэння незаконности залежнасці ў 18 годзе і яе аднаўленне ў 91 годзе, гаворыцца ў заяве. Гэта ёсць праява выразнай антынацыянальнай палітыкі, накіраванай на вынішчэнне культуры, палітыкі, несумяшчальнай з нацыянальнай уладай. Тое, што беларускай сям'і забараняецца нават захоўваць нацыянальныя сцягі, яскрава пацвярджае, што нягледзячы на заявы пра лібералізацыю да дэмакратызацыю, рэжым Лукашэнкі застаецца антынацыянальным і антыбеларускім, гаворыцца ў заяве, падпісанай старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Затрымання трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў выклікала шырокі рэзананс сярод палітызаванай супольнасці. Як гэтая справа выглядае з юрыдычнага гледзяча? Якія яе палітычныя мэты? Ці хочуць улады такім чынам закрыць справу 4 ліпня? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды праваабаронца Валенцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыбка. Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Прыезд замежных адмыслоўцаў у Менск стаў магчымым пасля нядаўняга наведвання Беларусі дырэктарам бюро Яназам Ленарчычам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Беларускую делегацию на перамовах очольвая Валерий Мицкевич. Ён директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почаліся перамовы з абмеркавання практики проведения перадвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» згадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда в выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприемства в межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А напрыканцы 2006 году гэтую норму ўнеслі ў выбарчы кодэкс, констатуе спадар Лапковіч. Дэмакратычныя сілы, эксперты, правазнаўцы, якія займаюцца выбарамі, звярталі ўвагу неаднаразова, што гэта абсалютна дыскрымінацыйная норма, якая скіраваная на абмежаванне правоў як кандыдатаў, так і выбарчыкаў на атрыманне інфармацыі. І неаднаразова заяўлялася пра тое, што павінен быць заяўляльны прынцып. То есть, калі органы мясцовай улады, у першую чаргу міліцыя, ставяцца ў вядомасць, што будзе адбывацца ў межах агітацыйнай кампаніі тое ці іншае мерапрыемства, і

Сёння ж Александр Лукашенко ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнт, куды да супрацы запрошаныя прадстаўнікі апазіцыі. У прыватнасці, ён заявіў, што не дапусціць выкарыстання рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашенко зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радіо Свабода, нагадаю, асноўныя падзеі дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных аспектаў сучаснага становішча Беларусі. Міністр замежных справ Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Перадае Алесь Дашчынскі. Падчас візіту адбудуцца перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Таксама Сергей Мартынаў выступіў з дакладам «Дыялог Еўразвяз Беларусь. Новыя перспектывы». Гэтая імпрэза ладзіцца з удзелам германскага таварыства знешняй палітыкі. У запрашэнні гаворыцца, што пасля працяглага зацішша у стасунках паміж Беларусю і Еўразвязам зроблены першыя крокі да збліжэння. Адзначаецца, што беларускае кіраўніцтва ў жніўні 2008 году вызваліла апошняга палітвязня, а таксама дазволіла выхад незалежных газет і дзейнасць неўрадавых арганізацый і прыняло праграму прыватызацыі з новымі магчымасцямі для ўнутраных і замежных інвестараў. Як гаворыцца ў запрашэнні на выступ Сергея Мартынава, адначасова Менск дэманструе інтарэс да гандлёвага пагаднення з Еўразвязам і выказвае гатоўнасць абмяркоўваць дамову о партнерстве і кааперацыі. Беларусь павінна далучыцца да ініцыятывы ўсходняга партнерства. Зыходзячы з гэтага развіцця, нямецкая эканоміка магла б атрымаць новыя шанцы ў Беларусі, гаворыць у запрашэнні. Міністр Мартынаў мае гаварыць у Берліне пра перспектывы новага збліжэння ў стасунках з Еўразвязам. Даклад будзе на ангельскай мове. Мэты візіту ў Берлін прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў назваў такія: абмеркаваць станы перспектывы беларуска-нямецкіх адносінаў, а таксама разгледзець пытанні ўзаемадзеяння ў рамках супрацоўніцтва з Еўрапейскім саюзам. Ну, адбудзецца шэраг двухбаковых сустрэчаў, сустрэча з грамадскасцю, тым ліку экспертнай супольнасцю Германіі на базе Кёрбер-цэнтра мерапрыемства запланавана. Паводле аднаго з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатолія Лябецькі, гэты візіт не будзе азначаць нейкага прарыву ў беларуска-нямецкіх стасунках. Таму што яны не могуць развівацца на тых падмурках, на тых прынцыпах, на тых каштоўнасцях, які стаіць беларуская ўлада. Это проста немагчыма. А заявіць, што тут адбыліся некія перамены, якія дазволілі там Мартынаву размаўляць на адной мове з сваімі калегамі, таксама не прыходзіцца. Таму прарыва не будзе. Будзе хутчэй размова, і нямецкі бок будзе штурхаць да больш нейкіх глыбокіх пераменаў. Наколькі гэта будзе эфектыўна, таксама сказаць цяжка. Пакуль што уплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі не столькі афіцыйны Берлін ці Парыж, сколькі фінансава-эканамічны крызіс, сказаў Анатоль Лябецька. Візіт Сергея Мартынаў у Берлін працягнецца да 12 лютага. Нагадаем, што адну з умоў, якія выставляюць афіцыйнаму Менску еўрапейскі звяз, гэта свабода сродкаў масавай інфармацыі. Заўтра у інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода а 10:30 паводле менскага часу онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковыя пагадненні з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Александр Лукашэнка ўхваліў адпаведны праект беларуска-ірляндскага пагаднення. З падрабязнасцямі Алена Струва. Як стало вядома, документ, у выніку якога дзіцячыя паездкі ў Ірляндыю адновяцца, мае быць падпісаны цягам гэтага месяца. Праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у замежжы былі спынены яшчэ ў восень указам нумар 555 прэзідэнта Лукашэнкі ў сувязі з выпадкамі, калі падлеткі не вярталіся з вакацыяў. Беларускі бок патрабаваў ад краін-партнэраў гарантый, што дзеці вернуцца дадому. Таксама былі выстаўленыя іншыя ўмовы, напрыклад, дзеці, якія выязджаюць на вакацыі, не могуць быць старэйшыя за 14 гадоў і не могуць адпачываць у адной і той жа замежнай краіне часцей за 3 разы. Пры канцы мінулага году напярэдадні калядаў ірляндская МЗС папрасіла беларускае кіраўніцтва зрабіць для ірляндскіх чарнобыльскіх ініцыятыў выключэння і захаваць у новых дамоўленасцях старыя умовы, а менавіта пакінуць узроставыя межы дзяцей ранейшымі ад 7 до 18 гадоў і не абмяжоўваць колькасць паездак. Улічваючы маштабны характар чарнобыльскіх праграмаў у Ірляндыі, беларускі бок задаволіў запыт Дубліна. Паводле Міністэрства замежных спраў Ірляндыі, урад гэтай краіны правёў вялікую і складаную працу, каб дасягнуць пагаднення з Менскам. У 2009-2011 годах Ірляндыя плануе выдаткаваць на міжнародныя чарнобыльскія праграмы 600 тысяч еўра. Днямі федэральны ўрад Нямеччыны паведаміў, што таксама рыхтуецца да падпісання пагаднення з Менскам аб дзіцячым адпачынку. Перадавала Алена Струва. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі: пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Сёння Іран адзначае 30-ю годкі ісламскай рэвалюцыі. У студзені 79-го году іранскі шах Рэза Пахлеві пад ціскам пратэстаў свецкай і рэлігійнай апазіцыі пакінуў краіну. У лютым у Іран з выгнання ў Парыжы вярнуўся іранскі рэлігійны лідар аятала Хаміні. Аятала супраціўляўся рэформам шаха, які хацеў мадэрнізаваць краіну і грамадства, глыбока прывязанае да традыцыі паводле еўрапейскіх узораў. Хаміні пераконваў, што Іран павінен быў вярнуцца да рэлігійных падставаў і пакласці ісламскае права, так званы шарыят, у падмурак дзяржаўнасці. Пад канец 79-го году, калі натоўп захапіў амерыканскую амбасаду ў Тагеране і ўзяў амерыканскіх дыпламатаў як закладнікаў, Злучаныя Штаты разарвалі дыпламатычныя адносіны з Іранам. Доктар медыцыны Сіямак Махінра 20 гадоў жыве ў Беларусі. На выбарах у Іране галасаваў бы за Хатамі, які лічыцца памяркоўным рэфарматарам. Вось як Сіямак Махінра пракаментаваў для Свабоды 30-ю годкі ісламскай рэвалюцыі. Я предпочитаю эволюционный путь, чем революционный путь развития общества. Поэтому я думаю, любая революция делается хорошими намерениями, но оно, к сожалению, потом тормозит как бы ход развития. Наша революция делалась, чтобы Иран расстался, будем говорить, монархическое устройство. Это я одобряю, республика и монархия. Это разные формы, но республиканское как бы правление более совершенно. Но по поводу такого религиозного оттенка или вмешивания как бы религии в политике, ну, конечно, думаю, это можно было регулировать. Я за советское развитие Ирана. Нам, наверное, это все еще предстоит. Открыть двери Ирана для общения с миром. И я еще добавлю, Европа очень заинтересована. Потому что Иран может оставаться поставщиком энергии Европе. И наш газ или нефть не пахнет политикой, в отличие от российского нефти. Сказал в интервью «Свободе» доктор медицины Сіямак Махінра, які 20 годов живе у Беларуси. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. Сёння госцем «Начнай свабоды» будзе адзін з арганізатараў беларускай рок-школы, моладзевы актывіст Алексей Лукашэвіч. Прагучыць досвід, як розуміють першинство закону влади, громадства і юристи. Як відомо, після амаль місячного утримання в слідчому ізоляторі Гомельська обласна прокуратура відпустила під хатній арешт трьох жихарів вёски Пуховичі Житківецького району. Вони обвинувачуються у забойстві одноважковця, який нібито займався підпалом майомості. До змінення міри стримання арештованих вязковців спричинився сам Олександр Лукашенко і у «Ночной свободі» інтерв'ю з одним з гэтых вязковців. Ви на хвалях Радіо Свобода і вертаємося до теми економічного кризису. Ці адбіўся крызіс на вашым жыцці? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Еще как почувствовала, при пенсии 460 тысяч, за лекарства 100 тысяч надо отдать. У меня удалена щитовидная железа и очень большие последствия. Тироксина принимаю, сейчас белорусский тироксин, анализы плохие. Сказал врачу, врач говорит, только белорусский выписываем. Белорусский бесплатно, а германский только платно. По деньгам дороговато. Цены вообще сумасшедшие. Если взять Белоруссию, то единственная страна в мире, не говоря африканских, у которых сумасшедшие цены. Во всей Европе, в Италии, где угодно, возьмите цены гораздо ниже. А почему они высокие? Это надо задать вопрос одному человеку. Мы его все прекрасно знаем. Он очень хороший, ласковый, такой внимательный, но делает только все не для народа. Коммунальные выросли, вот пойду только платить. Так вот не знаю, насколько они выросли. На пенсию живем с мужем уже много-много месяцев. 5, наверное, как не повышали пенсию. Слушайте, 350 тысяч, это что, большая пенсия? Хотя бы 400 было. Сама отразилась на этом кризисе, безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. На мне не отразилось. А я вор, я не работаю. Цены повысились, и услуги за счет этого трудно. Отопление, электроэнергия, тепловая энергия подорожала очень. Чувствуется, конечно. Хочется больше фруктов покушать, а ущемляешь себя. Пенсия как была 300 рублей, так осталось. Кризис во всем мире, поэтому терпим. Гэта адказывалі жыхары Гомелі на пытанні нашага корэспандэнта. Ну, а цяпер званкі на свабоду. Арышт прадпрымальнікаў Ваўкавыску, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве на Гомельшчыне, эканамічны крызіс у Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. У Ваўкавыску затрыманыя былыя палезняволеныя Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Зараз яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна без афіцыйнага тлумачэння прычыны затрымання. Тэлефанаванне слухачкі. Тытулі хлопцаў ваўкавыскіх вядомы стаў учынак нізкі. Каб не лезлі у полымя апяць, хай на Акрэсціна сядзяць. Я тое слухаю у самоце і журбе, бо хлопцам гэтым веру як сабе. Прокуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром жыхарам вёскі Пуховічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Гэта адбылося ў выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. Каментары слухачоў. Потребование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здейснили забойство, створяя вельми небеспечный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют вшивую блоху те оппозиционера, який не тое читает, те не тое говорит? Что тут сказать? Выходите забойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять. С Борисова слухать. У Менску эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ и эксперты Национального центру законодавчей деятельности Беларуси распочинают обмеркование махчимых изменений выборчего кодекса Украины. Выказывание слухачов на эту тему. У комиссии повинны удельничать представники усіх накірунков, партий, усіх слоев насельніцтва, громадських організацій. А отменить примусовое и дотерміновое голосование. Гэта повинно быть обов'язково, Виктор. Один лидер іде за народ, за правду, за свободу. Другий лидер, у его правды не найдеш нигде. Я прошу, хай кто-нибудь з добрых людей откажа на гэтае пытанне. Адказвае палітолаг Юры Чаусу. Вось гэты аспект лідерства і концентрацію уваги, наприклад, на персоналіях, а не на, наприклад, політичних програмах. Це не найкращий підхід. В демократичній системі лідер не може бути центром влади. Справа ж не в тим, як інше прозвище було на версії. Справа в змінах. На конт райського життя на Білорусі. Ми з жінкою маємо по 40 років працівного стажу. Одного вищеша едукація, у другого середньоспеціальне. Однак пенсії у нас мізерні. Коли б ми жили в повному достатку, так якого д'ябла в 70 років мені потрібно ламати хребцину на цих сотках? Достала свой кошелек, денег в нем нет. Получив пенсию, оплатив все счета. Осталось 20 тысяч на 3 недели. Это уже не кризис, а настоящий сигнал СОС. Званки на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Наш аутоотказник Минску 266-39-52. И после выпуска новинок экспертиза свободы.